کے وقت کوئی مرتب جتنا نہیں. لیکن قرآن پاک کے سبق کے انصاف مطلب سگل سگن انصاف مراد کتنی ایک خرائے کے مان پھر کبھی دلّا ایک جمان لوگ دلّا بڑے مرائی ماں جس کے مال سب کو بکرے بردار پائے بکرے بنائے بڑے بنوا اگر سے مطلب سگل اگر قدم بکلے جا رہے حرام سمان کے لیکن پھر اگر مال کے مکئی اور ایک انصاف جاتی کے وطن ہر کہ انصاف کے ساتھان کے انصاف کے سب کے ساتھ کی جن میں جینا کرے ان کے نام بعد آئیں گے ان کی ہم نہیں مل رہا ہے اپنے خود کی طرح سے لگے کافران خلق معلوم کر کے صرف کر کے ہم کبھی مل رہا ہے اب سیوا کر کے ان کے قلم کرنے کے بارے میں آ رہی ہوں دادا ناؤ کیا لیکن بات مطلب سکھ رہی قانون شرم سے رہ سکتے بڑے مطلب میں جانا رہے ہم جو کرنا ہے پھر رہے سنگل منتخب مجھے راج رہا منتر مطلب رائے بابا اور یہ منتخب کے منتر منتخب چاہتے مجھے سارے دن سے من کرے رائے بوان بکوائے سلار بفر سمن کے بڑے مندر یا بچا ان چار طرح کے انصاف کر رہے ہیں مانے خطرہ جیت کر ہم لوگ مکم دے رہی ہوں درندر کر کافی فرق کر کون کیا ہے جو بنا اجرت کیا کون ہے تاجر کے پتا پاس کوئی بھی تعلیم ہمارے لیے میری جان نہیں مانگ رہا ہے اور میں نے بھی ہمارا تیاری آج کے کام ہی میں کسان کی مانگ رہی ہوں ہمارے بنا جی کاٹا پانی بنا دیں گے تازہ مکتی ہوں جم سے سمان ماں کو لے گئے ماں ماں گرا میں کر دے بات کنا جی کان کنا جی کرے لوگوں مارے کرے بس سامان بھی مان رہے کوئی مان رہے مکمل مان مانگ رہے ماں ہوگا رہے ہیں قرآن نمن تیراک نمن جن نمن دس گرام نمن نیچے کے لیے بتائیے ان کا نکالا بڑے بائی مانے دیکھ لگ رہی ہے مجھے کرتے تاریخ کی بتا رہی کسان کیا نہیں یار کسان نے میرا پورے نمان ہی دماغ سے بننا ہے تعلیم میں ہوں مجمان جنا بننا ہوں تعلیم کے ماورا اور مان ہو رہا ہے تو قرآن کا منظم مل رہا ہوں یہ مان کے بدل بھی مان گئے اور ہم لوگ بھی بدلے قرآن قرآن نمن نمن کے لیے جو ہے تو نمن ان کا سدن ملنا ذرا ماں ان کے لیے دیتا تو قرآن اب بات کے لیے دیکھ بات ان کے لیے کیوں لیکن دل قرآن وہ جو پتے کے سارا ماں ان کے لیے طرف منگا پان کا ہر سے بنے ماں بمنی ایک جگہ بمنی ہوئی ہے کبن منی کا مندر اتنا ہر سے بن ماں سے لگاؤں گا ماں قرآن لے ماں حجیب کرنا مجل کام لے قرآن حجیب قرآن سنت والے لے اپنے طرح ہوئے جب ان سے لے ہو گئے ایک جان سمانا سفر نام کا راج لے لو اور اس کتاب کی سفر میں چیز راج لے لو اور اس کتاب میں چکن سترا پہنا کمانا ضروری ہے سے پامن کے دلا کے جامن سے یہ ضرور سے دے اللہ حکومت ہے اس کے کتابوں میں روز ان کو ملا مان کے میں نام جلبن ہوں میں جلا یا ان سے لا کر کے مزید ہو جاپر ایمان میں کام لے اس لیے تقسیم جائے گی یہ انسان کیا کرے گا اللہ کرے ہاں جلو رام ناگر پرسن ستارے مطلب زمین پر مار کرا دے گی اور من زمینوں سے دیکھ جائے گا کہ وہ پیغام من دل من کر نہ منظر یا علاق من کے واقعی چل رہے یا زمین میں پڑے جانے کے لیے من دل اگر من گر لے سمند کے تھوڑا کا جدا جاتا ہے منزل انداز ہے میرے بڑی لوگ ندی ہے انسان نہ جدا کل میں شروع جب ندی کا کرے لے جان طرف بار وقت دے تو وقت کے لیے جیت مارے سیدھا جو کرے چل جائیے گیا بندے کسی کے لیے کم کے مرضی ہے کسی کے لیے کم ہے اور انسان ہے اور انسان داخلے میں کام کر رہی تھی کہ کم کر رہی ہے رب بن گئی تو کیا دادے بڑے تھے دادے سے کما اگلے پیما وقت کی جیت کے بعد چیز کی جانا وقت کی جیت کی بیماری نہیں کرنا مزدور کے مزدور ہم کے جو آئے کرے اور نبی کے دکان میں جدا ادا کر کے کہتے رہے کہ جمع دعوت کرنے سے بلا تک جو ہے ان کے بعد رہ جائیں جدا ہو جائے گا. یہ اگر ایمان رہے یہ نہیں ایمان نہ چلے گا جیسے وکاس ہے سے گزارے کسی کا اور وہاں ہاتھ دان میں دل پیدا کی تم نے پیدا کی انہیں دن پائے گی چین بچے مچانی جات بدل اور میں خلق بدل بچ جائیں یہ میں سمجھ جانا ایسان لگن میں سمجھ جانا اگر کسی مل سے پہنچنا جان لے جانا من لو بلیا من لو بہن ہم نے چکر بنی لے کے جا رہا تھی بن بچوں کو جس کے بڑا مان لے رہے بہتر من یہ تو مجھے ان کا سہی مستر مرا اسے رنگ کرا دوں جان کر مرا دوں سر بچوں کو اسے نتیجے ادھر مال ان کا سنجان مرا دے بات کر رہے پاس کے روپئے میں جان جب تک میں جائے گی جب قابل پاس کر دین کے طلب سے نکل کے آؤ مجھے پنجاب کی نظر ہوں بڑی یہ انجام ادوا پارو بہت رابطہ یہ سوپر کا بہت کا بسلا منگتے باتیں کرے بولے اپنا قرآن مرتے جیون اور اگر تو قرآن کو نہیں مل سکتے ہیں جب آپ مان چاہے ڈاکٹر مل جائے اور جانتے ملا جانتے ابھی جنا تقریباً بات نہیں دے لے سو نہیں جرا کر آگے چلے بننا بننا اور پھر پاتے مائے کا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سردار مسلم کے خلط کی جاتی رہی دبل کر آدان ہوتا ہے. جب جانا مراد خود کا آواز ہے علم کو مراد ہے ہدایت کپڑے ہدایت کی عزت بلکہ ہدایت گاندھی پیاری مانے کی تمکن جو تمک نہیں آ رہا قدم ہدم جانے کے بارے میں تعلیم چلیے ہدایت کے پہلے جہاں ہدایت کی چیزیں ضرور یہ ہدایت ختم کی شرعی یہ ہدایت اتحادی دے گئی یہ ہدایت کی دفعہ کی طرف مجھے پاس تک کے اوسی کی دبائی میں شرعیوں سے شادی کی مدد ہدایت سے چوکڑے دعوے دائی دائی راج پاٹن کی مانی دلی بھی شریف نہیں تھا دیگر کراچن ہدایت میں راج دے میں رب دیکھوں اگر ہدایت کے ساتھ دیکھتے دلی رب کی طرف رب مالک جب ہدایت کرتے ذکر کبھی رحمان رب ہم سر ذکر کرتے سچا جگہ اگر کر دے ساتے کے اگر تم نکلے تو اس دن کرا کر سکوں اور اگر تم کو ہدایت کرا دوں اللہ اگر میں آئے دو کم کو تم ہدایت کر دو دلیل کی بڑی مانی ہدایت کی کتنی بچا کنی ایمان دل گئے کتنی دل کی بہن ایمان دل گئے کتنی دل کی کتنی سلاد کی بلکہ سلاد کی سلاد دشکر انصاف دماغ نہیں بلکہ اس طرح کی دراز کی طرف کر سکے مدا الگ دراز کا نہیں سکے بلکہ راج گندا زمن کا یہ قدم میں گنگا ہے دیتا جگائے رہی آئی ہدایت تک مل جائے ندا تکان خراب کرے زندگی ہم اکرے لے اس ماتے کے طلاق لے کی کامل مراد جس اثر کامل تو کامل کی کرے کامل مومنان کی مکامل مراد ڈال کے لیں بڑی مزید مقابل کس طرح ڈاکٹروں کی چیز بڑے مومن بڑے مراد آ کے لیے نہ مطلب ہو رہے بڑے مومن سے لے گن ہزار مومن گنگار محافظ اگر مندر کلا کے لیے کسی کی سروس انتظام نہیں کی ابھی اور جنت کا لوگ آیت متائق کے بعد نکی چکن ہو کے گلے تو سترہ لوگوں چکن سے گنگار نہ ہو جنت کا نہیں جیتے کلا دو گئے کی جنت صرف نہ اول جنت تک لگ جو کہ بتیلے کا جل ہے طلاق کے مار کا ایک طبیعت طرف فکر ہے لوگوں کے قرآن پاک کی دنیا طلاق کا طلاق ہے اور حقیقت داری کی دنیا طلاق جو دنیا طرف کے چند طلاق ہے دنیا کے بڑے کائنات کی لڑبال کی اقتدار آسن کی مدعی کائنات کا دنیا طرف کا لگے گا جنوبی سماج میں سورج کا آغاز کرتے گا سبھی کے پاس چونک ہو جائے گا بھائی گرو مانگ سے کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاج میں مہاتم کر وقت اگلا ملیا من تعالی بڑے کرنا کلا یق منڈایا بر من اوتے کے بالے کے رہے تھے تم تازہ لگے دنیا طرف چلے بڑے دنیا کلا چلا طرف کلا کے ساتھ جگتے اخرت ادب ظلم سبب حوالے کرے گا یہی چار کسی چار بہن سسٹم ظلم کر چلانا چاہیے ان لائن خبر ہے یقیناً ظالمان سلامتی سر ہمت جائے انتظم کرتے کیا ہوتا ہے قرآن ہے نادیاں جان رب کی شور ہوگا سختی شور ہوگا اگر نادی کا آخر سرو شور ہوگا تب قدم جو کران کل کے من کل سے پاک من کی بدت اس میں کافی یہ امیان کا کران جا کر نہ خبر ایسے روزے سختی میں کہ سر سے ہدایت ہوں گی کر نازی کا سر پرتکریائی مقابلے سے ہو بھائی دنیا مست جب کہیں لگی کرتے کچھ اللہ کو کر دے اور ان میں آئی اللہ کے ساتھ سے پارا پورا رکھنا کر رہا ہوں کچھ محبت کا قرآن پاک کی تین دن کا انگیش کر کے گزر رہا اور قرآن کریم بچے تک ایک باقاعد یہی رکھ کرتی کچھ قرآن کی تو یہ رکھ مانی ہو یہی رکھ اس باقاعد پہلے قدم بچے کر کرے اور دوسرا سبھی اس باقاعد کے یہ فکر کے زمانے میں رہی یومت کے لیے وقت ماتا کی کم ہمارا پرتی ہے تو سفر یہ دیا کپڑا جب پورے مستعمل کلپ جنک سے انکار دام جگت جو ناؤن نہ ہوتا نیم دیوی کے اللہ مقدار کر کے لوگ یہ فکر سے رہی کفر کے کلاری کے لیے کسی کو انکار جتی اما جہاں بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل نبی دیویا اینا جنا جنگل انکار جانے میں جو رسید اللہ سلم بایا راجل کی سنگر آسل کی چار یقین راجل کی تھی جمنا ادارے میں انکار کے لیے اینا جنا جنگل جتنے کو کرے دار انکار کے فکر میں جمی جمی دارائی سے قرآن کو تسکرہ کرتے ہوئے تو اگر داغ بازی بدالتی میں دمانی پداش کو جمی آئی بل قرآن ہے جمی مثال کریں قرآن کے لیے پیش کرتی منچ پہ حقیقت الگ راجی سے انکار کی نہیں گھر والے کی چپے کا مطلب ہے جہاں بھیجنا بڑی بات رکھے بنی اور ناظم فکر اور بات یہ ہے کہ ایشور سے انکار کرا ختم ہو لیکن انکار ان کے دامن میں جو گئی اگر وہ سڑے بھی کام کو جینا ہوا جن جانو چار ہے جینا چار یہ سڑے کی جل کی قدر کا سمندر سمن قدر کو شامل یہ سڑے نبی عبد اللہ قرآن کے دوران بھی کرتے جگہ رکھتا کافر آئی اگر تو تمہیں انکار من کو نہیں مارے انکار میرے طرف سے کافر کو ملے کاری میں مستقبل میں انکار مجھے انکار انتظام نہیں باقی میں پہلے مانو گے انکار آئے عام دے رضی رام دس دے شیر کم شامل لے کرے شیر بلیرا کاری میں ایک باپ بشیر کی سرے ممکن کی تحریر دے کر زمین کا دے دے کر فکر فکر اس بات آ کے چاہیے کفر جگہ کی مراد کی شیر کی طرف بکرا اپنی میں آپ کو کہے اگر تک میں موسم کو میں آتے ہوں سرم سے قید اللہ کرا جائے گا جنوب کرے گا سر کا سلے کے دیر آئے گا جن کا کہاں کسی تین دن کا سرم سے قید اکدر کرم ہے قدر بنانے کی شراب چاہیے کیونکہ شیر گزر گا کل شیر کے لیے کرم دیا کلکٹر ویری امران انکار کا جہلن انکار کی لیکن مکی والا ابتدا کی جکل جاتی بکرا بکرا نہ جائے نواز بڑے سمجھن کی لگ جو پانی میں مقابلے جب تک کسی نام اندر کٹے ہوئے یہ بات یہ جان کلک مکی نبی گراجر میں ایک کتاب بیٹھے لال لگی میں کٹری کا خبر یاد ہو رہے ہیں امین کا کرم الگ کٹر امین کا کرم بہت جے ہو رہا ہے پریم فکر جکر میں جے کا فکر اینا دیے نیچے بنے میں بس پہنا بند کے جائے اگر کلم راجا راجنی کی جنگ چکی جنگل ہوئی جین مئی بس کٹری دے من ہے نادم اور کیا سندر کسی دے سمندر سمے پوری نام جنگل دلیہ داس کلکٹر کسی پر دلیہ سنگر فکر ہے نادم کے انکار کے لیے ہم کبھی ہے نادم دن کی ضرورت ہے دھمک دھمکار کی ضرورت ہے یہ ہو جائے واقعی اب دمن مرے دل دل چکن سے تو دادا دما سے ختم سے تو دام مسئلہ کر جائے کتاب کے دما کار سے تو دما مطلب دما مرے کے دان رائے کی مدد کار کر چکے یہ بات یہ ہم کے پاس ساتھی تو تین دمنا دم کر مر گئے دن دمئی فکر کلر نہ چکر تھے مقابل میں فکر کی فکر گئے تھے یہ فکر یہ فکر تھے جس سورج کی نام کر یہ سب رتن لوگ کے سدام تب ترنگی کرتن مشکلی والا تقریب مشکلی والا تقریب نہ شکری بھی گئے زمان تو سب سے زیادہ فکر کر کے فکر سدارن کسر قلم مثال سے مناسب اتفاق دوسرے کا نام میں کافی کے قلط قرآن میں کدھر بات کترے سورج آل عمران کی یہ کل شک سنگی کا 156 کچل حکمن، بل اطلاق بچے کرے چل گئے سیل بھی ہم رسول کہ آراز گئے سننا بات کی رویل عمران کر دے چار کے بچوں سے آئے سترہ مسل کے پیار کے رسیم کے مت میں سو سب کبھی سین تول تول آنے کے بعد رسیم کے رسول اللہ لائے حضر کا مسلمان سین تول سین تم کا رسید نہ دو کیا کہ رسید میں کتنا پا رہے ہیں کیا کرے اور اللہ کیا کران نہ کر رہی بک جم اور کبھی بھی کرے بولے سر کی سنت کرے کریں بہن کا کر کی کرے توجہ تو کم کرے انساری تو کم کرے رجا بانی تو کسی تو کم کرے توہین بانی بخواری میں دو بچا کی دان کے پر اس پیر سے رہتا جادو منتا ذکرائے میرا کام کدھر دے گا سورج بکرا ہے سب جمع آپ کی ایک سو دو وہ جادو سے آپ کام کدھر ہے رمان کتر لگنا لاکن شادی نہ کتر یا چہرہ دیا تصویر میں کتر لیے شیتانا میں کدھر گیا سنگ کدھر گیا پنچ کرے جن تعلیم ہو گئے دمن کرے دشوت مندر کے لے کرے بڑی گرتی میں کرے نہ کافران کا شکر ہے ناجی اور چکمان ہے ناجی کی جدا جدا سمار کی طرح دان لس امید جمع کر نمنا اب جمانے میں رہی مجھے رکھے دان لس کی فریاد قرآن کی تقریب خدا کی فریاد داستان بھی رکھے گا میں ایسا کہ میں نے سبق کر کے کافی بھی کافی ہوں ارے تو کم قسم کا کر رہے ہیں اگر سے اس کو سمجھ لے کر آگے دے گیا ایک دن کرا گیا ان میں مزید کا پہلے میں کم کا قرآن مراج ہوں یاد ہے کوئی مراج کا یاد ہے کہ بعض خاص مراج کا دیر سے کمیشن مراج کے لیے بولے دیر کرا گیا بولے دیکھیے بھی چلائے گی دیکھیے بھی سوال نہ ہاتھ ڈالے اگر ناپے کافی سیکھ ابھی ایمان جائے گا ابھی تک ہمارے ایمان اسلام اسلام میں یہ اکیل ایمان جائے گا اور قرآن کروائیں گے ایمان میں رہے بڑے کتاب کا کسی بھی نہیں سکتا ڈاکٹر کا کلام کی پرچلن ہے سیاح کرنا بڑی جو پریمانی کی ہر کافی نے مراد دل کی بعض افسان میں فکر مراد دی بڑی بال کی فکر مراد دے گا لوگوں نے دل پریم تبدیل کے نام رکھی ہے کہنا دل کیا انکار ہے ہی مراد دے پوری لوگ کرینا میں جو سوال نہ لیں جین کرینا لائے ہوں جو کری ڈیم تفصیل جو ہے تصویر تفصیل ہم نے تصویر دیکھنے کے لیے تفصیل رحمان وغیرہ پورے دن چیری میں پکا ہے نادم مہاراج جی ہم کرل پکا ہے نادم سترل پکا ہے نادم بھائی کر دیں قرآن کی شکر آپ کا دن سارے سمجھ رہا چمک کے نام قرآن تاثیر دیکھ لیں قرآن پاک اثر کئی بدلنے میں کبھی اثر اور گئی مدر اثر کو جا چکا ہے جمہور کا قرآن چاکر کرتے ہوئے مہینات کرتا ہے معلوم سکے کہ گرمی کاٹے میں ہمارا انعد بھی مرا پتہ کرنے کے لیے بحران کے دوران بائک کی ضرورت تھی بائک کا نہیں میں پیچھے گیا تھا جب میں کاچران ایمان میں رہے ہوں ودیا راج بکر سنگل مان رہے ہیں ہر سنگل مان رہے ہیں لیکن بڑے کتاب دن میں گزر جانا کا جلانا ادھر کا صحیح آ رہا مطلب کاٹے میں چلانا جن میں جن کپڑے کے رہنا بھی چاہتے بخاص کے سب جواب دے مسئلے کا حق لگا معلوم ہے کہ تحقیق حق لے با حق ہے عبادت امتیاز کی تعینات پانی کیا دے دن میں بتانا مانی بے جنم کی چاہتی دے رہے جنم چاہتی بیوتی کے تعلیم سمجھے انذار النبی یقین مشتمل بات یہ الگ پیدا من نہیں ہوں گئی مسلم جار بول کے پیدا من نہیں اگر تو دیکھا نہیں بول سکتے میرے رسم کو جس طریقے لگا معلوم انکار قرآن کی کا مادہ ذکر ہے تو کبھی دوسرا انکار ہے تقریب طرف اس ہار نفس سے خبرداری اور گرو طرح سے خبر لکھے بلا جانتا پیغام مت اور تکلیف دے نتیجہ کا پیغام تکلیف دے نتیجہ کا ذکر ہے آزاد وہ سرد ایک قصہ سمان اخبار لا اس کے دن رضا مثال کرے طبیب سے ڈاکٹر سے مریض لڑائی کی ہوئی تھی تاکہ یہ کم لگا فائن ہے جنگل جنگل جو جنگل پچاس بنا ڈاکٹر کا یہ کہہ گیا ہے کہ اس سے بول رہے تو مر بول جائے نہ ابھی ابھی صرف خبر مر کرے رضا ہمیں شکیوں کا قدر کر بات ضرور درگانی مائر کی بات کری جب ایک بات کی خطرے کا بات یہ کبھی ہو والا لگنا کہہ رہے ادھر نہ بنو جرمن دارا بنن دار کہہ رہے مار گئی ڈرین دارے لائے ہوں گریبوں کے لیے بے ایمان یوز کریں باپ پارے کمانا کی ہوں ابھی جگہ لوں دار مر گئی میں ابھی چاہتے ہوں مدینے کی ہوں گئی لگی جان میں ابھی چاہتے ہوں ابھی زمانے کی نہیں کرے میں ابھی چاہتے ہوں قرآن بچانی ملا رہا کھیل کے سامنے ختم اللہ والا تمہیں مالا کمائیں والا کاری ملتا جی کمی کا سجائے گھومنے آئی بتا سکل کے بتارا دکھ دے طرف نہ یہ دنیا سجایا اجین بات طرف سے زیادہ اجین مزاج نہیں ڈاکٹر کمل نام مقابل کا آدھار بدن ہدایت کی کر مطلب دیں پائے کی ویوستھا کرائی زیر دن ہدایت رہی تو دن دن پہ ہدایت خبر اڑائی تصر و تین ہدایت کا نظر بان اڑائی اور دری مل کو ڈاکٹر ہمارے بے ہدایت بن لیے گی بدن مقابل سے بن ہدایت ہے مسیح بہلم کسی طرح کی پسلی طرح کی رب طرح کی تسکری طرح کی ادا پیڑ طرح جو تم بن بن گئی ہدایت بھی سر اور آگاہ دینے آگاہ جگہ دوسرے کو سوچیے پیدک لکھی رب دلیے تو پیدے کار لکھی سر دلیے تو پیدے کار نکلی ہدا رکھتے ہدا شکر ذکر کو سجاوٹ نہیں ہوئی اور تم دارا سہنے سے مطلب پانے شدا ختم دا دکھایا دا تو دنیا کی بھی چیز یہ ہمیں بدلے پائی ہوئے ابھی یا تبھی ڈال دے وہ تبھی مستقب کرے بنی ہوئی دا ختم ادا مانا چیز کے منصب آخرا بتائی چیزیں جانا تو غلط ہوئے تو پرشاد کر رہا اخرت کی بڑا چلتی اخرت کی بڑی سے بن گئی لیکن بن گئے تو کر کے کر گئے اور آخرت مقام ہوتا ہے تو کی آیت کی آخرت نے مرا دنیا مرا کیا ختم اللہ والا تمہیں ختم کتے ختم مانگا قرآن اب تک کرے کرائے نہ ختم کر مانا ختمان کی دلی دیشے آخر ختم تم کتاب آنا کتاب میں سے پیر گئے ختم کر کرانا جو قرآن ختم ہونے گئے میں اکثر پیرے گئے وہ مانا لگے کا وہ کار مانا بہت مانا شیخر کرتے ہیں جب بدل مانا ایک لازمی ہے بہت پکانے کے اور کتاب چکن لگے اکثر تو بہت اور کام مہر بیٹھے ہیں چل کر آج اس سے پہلے کتنا بس الگ مہر کیا اور جب تک کے اندر بند کے لیے جاتا ہے صبح سے کرا ہونا مانا ڈالی اور مہر مخصوصی جی کر مہر مغل مخصوصا ڈر ختم مانا دا تو مجازی مانا حقیقت میں ڈلی ختم ہوئے آخر کرتے کرانی سے خاص تمنا بھی الگ تمانا جو غریب کے لیے اور مانا ایک جانی الگ ہے مرزان کے خاص تمنا بھی منو کی مہر کو جان دیا رہنا دامان کا خاص امن بھی آخر جان دیا آخر دے کے پیغمبران دائے مانا حقیقی بات ایک فکر کرے گا جان کے بعد پیغمبر کا فکر اس کی گرمانی مشکل گرمانی مشکل ہے زیر آخر کرے پہلے گرمانا مشکل اور آلہ جائے تو مہر مختلف کا زیر باندھ کریں تو زیر نہیں اس طرح بدلا کیا گیا مہر اس پر کا تماس سیدھا رس بانے کا سفر اور اس کا پردشتہ مشتبر دشاؤں کردے کے لیے حقیقت نہیں متاثر کا کام حاصل کیے قرآن کے مجاز کر مجاز کے لیے قرآن اختیارات کرتے دلے کے لیے ختم میں مراد کے لیے کتاب سے ختم میں سب کے دلی کی عالم کر میں بہت وقت سب بھی منتقل نہ ہوئی غلط حکم کے دنوں میں کل لگان میں پدار کے نکل کے دنوں میں دار طرف میں بے پاس منی